Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 135 ayettir. Resulüm, sana dağlar hakkında, bu dağlar da kıyamet günü yok olacak mı diye soruyorlar. De ki, Rabbim onları paramparça edip savuracak. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا Böylece onların yerlerini dümdüz, bomboş bir halde bırakacak. Öyle ki sen orada ne bir eğrilik göreceksin ne de bir tümsek. O gün tüm insanlar kabirlerinden kalkmak için sura üfleyen Allah'ın davetçisi İsrafil'in çağrısına uyarlar. Ona yan çizmek ve itaatsizlik yoktur. Artık o gün Rahman'ın azametinden dolayı tüm sesler kısılır. Bu yüzden fısıltıdan başka bir ses işitemezsin. Yevme O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. يَوْمَ اِذِ اللّٰى تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا Allah, insanların önlerindeki ahirette nasıl bir halde olacaklarını ve arkalarındaki dünyada neler yaptıklarını çok iyi bilir. Onlarsa o Rahman'ı ilmen asla kavrayamazlar. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا O gün bütün yüzler, hay ve kayyum olan, diri, her şeyin kendisiyle diri olduğu ve varlığı varlıkta tutan Rahman için boyun eğmiştir. Dünyada yaptıklarıyla zulüm yüklenen kimse de gerçekten harap olmuştur. Fakat kim de dünyada mümin olarak salih ameller işlerse artık o kıyamet günü ne zulme uğramaktan ne de hakkının çiğnenmesinden korkar. Resulüm, işte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Umulur ki kullarımız takva sahibi olurlar. Kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışırlar yahut onlar için bu anlatılanlar bir zikir, ibret ve hatırlatma olur da kendilerine gelir, akıllarını başlarına alırlar diye onun içinde tehditlerden nice türlüsünü tekrar tekrar açıkladık. Gerçek Melik, hükümdar olan Allah çok yücedir. Resulüm, sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı ezberlemede acele etme. Ve Rabbim, ilmimi arttır de. Andolsun ki biz daha önceden Adem'le yasaklandığı o ağaçtan yememesi için ahitleşmiştik. Ne var ki o bunu unuttu ve biz bu konu hakkında onda bir azim de bulmadık. وَلَقَدْ عَهِدْنَا Hani biz bir vakit meleklere Adem'e secde edin buyurmuştuk. Onlar hemen secde ettiler, cinlerden olan iblis hariç. O diretti ve secde etmedi. Bunun üzerine biz Adem'e şöyle dedik. Ey Adem! Şüphesiz ki bu, iblis, hem senin hem de eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmak için bir oyun yapıp sizi kandırmasın. Yoksa bedbaht olur, sıkıntı çekersin. Şimdi senin için burada ne acıkmak vardır ne de çıplak kalmak. İnne leke enlâ tecû'a fîhâ ve lâ te'arâ. Yine burada sen ne susuzluk çekersin ne de sıcakta kalıp bunalırsın. Ve enneke la tazme'u fîhâ ve la tadhâ. Derken şeytan ona vesvese verip, ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi? Dedi ve onu kandırdı. وَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ Bunun üzerine Adem ve eşi Havva ikisi de o ağaçtan yediler. Böylece takva elbiseleri üzerlerinden soyuldu da kendilerine ayıp yerleri göründü ve hemen cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. İblise uymakla Adem, Rabbinin emrine karşı geldi ve yolunu şaşırdı. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Sonra Rabbi onu yaptığına çokça tövbe edip samimi olduğundan dolayı rahmetiyle zatına seçti, tövbesini kabul etti ve onu sırat-ı müstakime hidayet etti. Allah onlara buyurdu ki, birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Artık benden size bir hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime tabi olursa, o ne dalalete düşer ne de bedbaht olur. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse mutlaka ona dünyada dar bir geçimlik olan kurtulamayacağı bir gönül darlığı vardır ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. O gün o der ki, Rabbim, niçin beni kör olarak haşrettin? Halbuki ben dünyada gören biriydim. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Allah buyurur, evet öyleydi ama ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun. Biz hayatını israf eden ve Rabbinin ayetlerine iman etmeyen kimseleri işte böyle cezalandırırız. Ahiret azabı ise elbette daha şiddetli ve bakidir. وَكَذَٰلِكَ نَجِزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ. Resulüm, yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hidayete erdirmedi mi? Şüphesiz bunda anlamak isteyen akıl sahipleri için ayetler vardır. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz, hüküm ve belirlenmiş bir süre, kıyamet vakti olmasaydı, kuşkusuz onlara azabın hemen gelmesi kaçınılmaz olurdu. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى. Resulüm, sen onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de sabah namazında, batışından önce de, ikindi namazında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım vakitleri, akşam ve yatsı namazıyla, gündüzün uçlarında, öğle namazında da tesbih et ki, Rabbinin rızasına kavuşasın. Asbim. قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. Sakın kendilerini imtihan etmek için o kâfirlerden bazı zümreleri faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine de gözlerini dikme. Zira Rabbinin sana bahşedeceği maddi manevi her türlü rızkı hem daha hayırlı hem de bakidir. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّ ودعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق رب Resulüm, sen ailene ve sana uyan herkese salatı her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışarak yaşamayı emret ve kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Hem en güzel akıbet, takva sahipleri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar içindir. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Kâfirler dediler ki, Muhammed Allah'ın Resulü olduğuna dair bize Rabbinden bir ayet, mucize ve delil getirmeli değil miydi? Resulüm, önceki sahifelerde apaçık delili bulunan sen ve sana indirilen bu Kur'an'ın haberi onlara gelmedi mi? Şüphesiz eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etseydik elbette Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin de aşağılanmadan ve rezil olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık derlerdi. Resulüm, sen onlara de ki, herkes beklemektedir. Öyleyse siz de bekleyin. Yakında dümdüz ve hakka dosdoğru varan yolun sahipleri kimlermiş ve hidayette olanlar kimlermiş iyice bilip anlayacaksınız. ستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. Vakıa suresi Mekke'de nazil olmuştur. 96 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük bir vakıa olan kıyamet gerçekleştiği zaman İzâ vakâtil vâkı'a onun meydana gelişini yalanlayacak hiç kimse yoktur. Leyse li vakâtihâ kâzibe o kıyamet günü kimini alçaltıcıdır, kimini yükseltici. O zaman yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılır. İzâ rüccetil ardu raccâ dağlar darmadağın olup ufalanır. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا ve dağılıp toz duman haline gelir. فَكَانَتْ Sizler de üç gruba ayrılırsınız. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا Bunlardan bir kısmı sağdakiler. Maddi, manevi her türlü nimeti Allah'tan bilenler ve bunu ikram edenlerdir. Ne mutlu o sağdakilere. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ Bir kısmı soldakiler. Maddi manevi her türlü nimeti kendinden bilenler ve bunu başkalarına ikram etmeyenlerdir. Ne yazık o soldakilere. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ Bir kısmı da öndekiler. İmanda, amelde ve hayırda yarışanlardır. Onlar ahirette de öndedirler. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ İşte onlar mukarrebun, Allah'a en yakın olanlardır. أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Onlar tüm cennetlerdeki maddi ve manevi her türlü nimetin kaynağı olan naim cennetlerindedirler. Fî cennâtin naîm. Onların çoğu önceki ümmetlerden Sülletum minel evvelin Birazı da sonrakilerdendir. Ve kalilum minel ahirin Onlar mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ Onların üzerine karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ Etraflarında onlara hizmet etmek için ölümsüz gençler dolaşır. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ Onlar o şaraptan içince ne başları ağrır ne de sarhoş olurlar. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ Onlara beğendikleri her çeşit meyveler وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ Canlarının çektiği kuş etleri وَلَحْمِ طير مما يشتهون. Saklı inciler gibi iri gözlü, güzel bakışlı huriler. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Dünyada yaptıklarına karşılık onlara bir mükafat olarak verilir. جزاء بما كانوا يعملون. Orada ne boş bir söz ne de günaha ait bir laf işitirler. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Onlara söylenen yalnızca Allah'tan, meleklerden ve birbirlerinden selam, selamdır. İlla kilen selamen selama. Sağdakiler, maddi manevi her türlü nimeti Allah'tan bilenler ve bunu ikram edenler. Ne mutlu o sağdakilere. Ve ashabul yemini ma ashabul yemin. Onlar dikensiz sidir ağaçları içinde fi sidirin mahbud ve salkımları dizili muz ağaçları arasında ve talhin mendud yayılmış bir gölgede çağlayan su kenarlarında pek çok meyveler arasında وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ tükenmeyen ve yasaklanmayan لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ kabartılmış döşeklerdedirler. وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ şüphesiz ki biz o cennetteki hurileri yeni bir yaratılışla yeniden inşa edip yarattık. Ve onları yaşıt bakireler kıldık. Eşlerine aşık. Bütün bunlar sağdakiler içindir. لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ Onların birçoğu önceki ümmetlerden, ثُلَّتُمْ مِنَ birçoğu da sonrakilerdendir. وَثُلَّتُمْ مِنَ الْآخِرِينَ soldakiler, maddi manevi her türlü nimeti kendinden bilenler ve bunu başkalarına ikram etmeyenler. Ne yazık o soldakilere! وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ onlar vücudun her zerresine nüfuz eden bir ateş ve kaynar su içinde boğucu, kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. O gölge ne serinletici ne de ferahlatıcıdır. La baridin ve la kerim. Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahete dalmışlardı. Büyük yemin olan Allah'a abdolup kulluk etme sözlerini inkar üzerinde de ısrar ediyorlardı. Ve diyorlardı ki, şimdi biz öldükten, toprak ve kemik haline geldikten sonra gerçekten biz mi bir daha diriltileceğiz? Önceki atalarımız da mı diriltilecek? Resulüm, de ki, hem öncekiler hem de sonrakiler sadece Allah tarafından bilinen, belli bir günün kararlaştırılmış vakti olan kıyamet gününde mutlaka diriltilip bir araya toplanacaklardır. Sonra onlara denilecektir ki, şüphesiz siz ey dalalette olan hakkı yalanlayıcılar. (Gülüyor) Elbette bugün siz bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. La akiluna min şecerin min zakkum. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ Onun üzerine de kaynar sudan içeceksiniz. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ Susamış develerin suya saldırıp onu içişi gibi o kaynar sudan içeceksiniz. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ Resulüm, işte herkesin hesaba çekileceği o din gününde onların ağırlanışı böyledir. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ Ey insanlar! Sizi biz yarattık. Hala bunu kabul edip tasdik etmeyecek misiniz? نَحْنُ خَلَقَنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ Peki, rahimlere akıttığınız meniyi hiç düşündünüz mü? اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ Onu ve ondan meydana gelen çocuğu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümün ne zaman gerçekleşeceğini takdir eden de biziz ve biz sizin yerinize benzerlerinizi getirmeye ve sizi bilemeyeceğiniz başka bir şekilde yeniden yaratmaya da kadiriz. Bu konuda önümüze asla geçilemez, takdirimize mani olunamaz. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ Andolsun ki siz şimdi ilk yaratılışı, insanın nasıl dünyaya geldiğini bildiniz. O halde düşünüp bundan ibret almanız gerekmez mi? وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ Peki, ektiğiniz şeyleri hiç düşündünüz mü? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ Onu siz mi yerden yeşertip bitiriyorsunuz, yoksa onu yeşertip bitiren biz miyiz? أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ biz dileseydik, elbette onu kuru bir çerçöp yapardık da sonra sızlanıp dururdunuz. Derdiniz ki, doğrusu biz borca battık, emeğimiz boşa gitti. Daha doğrusu biz mahrum kaldık. Bel nahnu mahrumun. Peki, içmekte olduğunuz suyu hiç düşündünüz mü? Buluttan onu siz mi indiriyorsunuz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer biz dileseydik, onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? Peki, yakmakta olduğunuz ateşi hiç düşündünüz mü? أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ Onun ağacını siz mi inşa edip yarattınız, yoksa onu inşa edip yaratan biz miyiz? أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ Biz onu kudretimize bir delil ve bir hatırlatma olarak, bir de çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ Şu halde azim olan Rabbinin ismiyle, El-Esmaül Hüsnasıyla Subhane Rabbiyel Azim diyerek onu tesbih et. Fesebbih bismi rabbikel azim. Dikkat edin. Yıldızların mevkilerine ve manen vahyin indiği ana kitaba yemin ederim ki فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ Eğer bilirseniz, gerçekten bu pek büyük bir yemindir. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ Muhakkak ki bu kitap da elbette çok kerim, değerli ve şerefli bir Kur'an'dır. İnnehu le Kur'anun onun aslı korunmuş bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Fî kitâbin meknûn. O levh-i mahfuza ancak gönül itibariyle tertemiz olanlar dokunabilir. Ve bu Kur'an, alemlerin Rabbi Allah tarafından bir indirilmedir. Tenzilun min Rabbil alemin. Şimdi siz bu sözü mü hafife alıp küçümsüyorsunuz? Size verdiği bu rızka karşılık şükrünüzü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ O halde can boğaza dayandığı zaman ki siz o zaman çaresizce ölmek üzere olan o kişiye bakar durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz ne bizi ne de onun ne halde olduğunu göremezsiniz. Eğer siz hesaba çekilmeyecekseniz, ve eğer doğru söyleyenler iseniz, o canı geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın olanlardan ise, فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ Ona Allah tarafından cemalini müşahede etmek gibi büyük bir lütuf, güzel kokulu bir rızık ve naim cenneti vardır. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ Eğer o sağdakilerden, kitabını sağından alanlardan ise, وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ Ona, ey sağdakilerden olan, sana selam olsun denir. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ Ama o, dalalette olan, hakkı yalanlayıcılardan ise... وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ Bir de ona cehennem ateşine yaslanma vardır. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ Muhakkak ki bu, kıyamet günü hakkında anlatılanlar, hak olan kesin bir gerçektir. İnne hâzâ lehuve hakkul yakîn. Ey insan! Şu halde sen, azim olan Rabbinin ismiyle, el-esmaül hüsnasıyla, Sübhane Rabbiyel azîm diyerek onu tesbih et. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Şuara Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 227 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsin mîm. Tâsin mîm. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Tilke âyâtul kitâbil mubîn. Resulüm, onlar iman etmiyorlar diye üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Biz dilersek onların üzerine gökten bir ayet, mucize indiririz de ona boyunları eğilip kalır. Hemen secdeye kapanarak iman ederler. اِنَّ شَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ Onlara Rahman'dan gelen yeni bir zikir, hatırlatma ve öğüt yoktur ki hemen ondan yüz çevirmesinler. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ Andolsun ki onlar bu Kur'an'ı da yalanladılar. Fakat kendisiyle alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında kendilerine gelecektir. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada her verimli çiftten nicesini bitirdik. Şüphesiz bunda anlamak isteyenler için bir ayet, Allah'ın kudretine bir delil ve ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmediler. Muhakkak ki senin Rabbin, işte O azizdir, rahimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlara sor, hala takva sahibi olmayacaklar mı? Allah'a karşı kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışmayacaklar mı? Diye nida etmişti. وَاِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى قوم فرعون ألا يتقون. Musa dedi ki, Rabbim, muhakkak ki ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Kâle Rabbim. Bu durumda göğsüm daralır, dilim dönmez. Bunun için Harun'a da nebilik ver ve benimle beraber onlara Harun'u da gönder. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. Onlara karşı işlediğim bir suç da var. Onlardan birini yanlışlıkla öldürmüştüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkarım. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. Allah buyurdu, hayır, ikiniz mucizelerimizle gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraberiz. Her şeyi de işitmekteyiz. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. Hadi gidip Firavun'a deyin ki gerçekten biz alemlerin Rabbinin rasulleriyiz. Fe'tiyâ fir'aûne fekûlâ innâ rasûlu rabbil âlemîn. İsrailoğullarını bizimle beraber gönderesin diye sana geldik. أن أرسل معنا بني إسرائيل. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince Firavun Musa'ya dedi ki: "Biz seni çocukken yanımızda yetiştirmedik mi? Ömrünün nice yıllarını aramızda geçirmedin mi?" قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. Sonunda yapacağını da yaptın ve bizden birini öldürdün. Sen nankörlerdensin. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman dalalet içinde olanlardandım ve bir anlık kızgınlıkla ona bir tokat attım. Öleceğini hiç düşünmedim. قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَنْ وَاَنَ مِنَ الضَّالِينَ. Sonra da sizden korktuğum için hemen kaçtım. Daha sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni rasullerden kıldı. O nimet diye başıma kalktığınsa aslında İsrailoğullarını köleleştirmen yüzündendi. Onları köleleştirip erkek çocuklarını öldürmeseydiniz ben de sizin sarayınızda yetişmezdim. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi dediğin de nedir? قال فرعون وما رب العالمين. Musa dedi, eğer inanacak kimseler iseniz, o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. قال رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات وال السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Firavun alaycı bir ifadeyle etrafında bulunanlara "İşitiyor musunuz?" dedi. قال لمن حوله ألا تستمعون. Musa anlatmaya devam ederek, "O sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir," dedi. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Firavun, size gönderilen bu Resulünüz şüphesiz Mecnun'dur, dedi. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. موسى, şayet aklınızı kullanan kimseler iseniz, o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir, dedi. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Firavun Musa'ya dönerek dedi ki, eğer benden başkasını ilah edinirsen, şüphesiz ki seni zindanlıklardan ederim. قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. Musa, sana apaçık bir şey, mucize getirmiş olsam da mı? Dedi. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ. Firavun, eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi getir onu, dedi. قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O da hemen apaçık kocaman bir yılan oluverdi. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. Ve elini koynundan çıkardı. Birdenbire o da bakanlar için bembeyaz, nur saçan bir el olarak görünüverdi. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Firavun, etrafındaki kavminin ileri gelenlerine dedi ki, şüphesiz bu adam çok bilgili bir sihirbazdır. قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ O sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz? Ona ne yapalım? Yuridu en yukhricakum min ardikum bisihrihi femâzâ te'murûn. Onlar dediler ki, onu ve kardeşi Harun'u bir süre yanında beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder. Kalu arjih ve ahahu ve ba'fir meda'ini haşirin. Bütün bilgili ve usta sihirbazları sana getirsinler. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ. Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. İnsanlara, siz de toplanıyor musunuz? Hadi hemen toplanın denildi. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ İnsanlar da, eğer galip gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız, dediler. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ. Nihayet sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde dediler ki, eğer sihir konusunda Musa'yı yenip galip gelen biz olursak, bize kesin bir mükafat var değil mi? Firavun, evet, hem o takdirde siz mutlaka benim yakınlarımdan olacaksınız, dedi. Musa onlara, ne atacaksanız atın, dedi. قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. Bunun üzerine İplerini ve asalarını attılar ve Firavun'un izzeti hakkı için bugün elbette bizler galip geleceğiz, dediler. Ve elkav hibalahum ve asiyahum ve kanu bi'izzeti Firavun. Sonra Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? O, onların, sihirbazların uydurdukları şeyleri yakalayıp yutuyor. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Dediler ki, biz alemlerin Rabbine iman ettik. قَالُوا Musa ve Harun'un Rabbine. Rabbi Musa ve Harun. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce siz ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında buna karşılık size yapacaklarımı bilip göreceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama bağlayıp keseceğim ve hepinizi kesinlikle asacağım. Onlar dediler ki, zararı yok, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. Biz bu mecliste İman edenlerin ilki olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Nihayet Musa'ya, kullarımı, İsrailoğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun, İsrailoğullarının yola çıktığını duyunca, şehirlere asker toplamakla görevli toplayıcılar gönderdi. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ Askerler toplanınca Firavun onlara dedi ki, şüphe yok ki bunlar İsrailoğulları sayıları az, bölük pörçük bir cemaattir. İnne haulâi leşirzimetun kalilûn. Böyle olmasına rağmen kesin kes bizi öfkelendirmişlerdir. Biz ise elbette her şeye hazırlıklı ve bütünlük içinde bir cemaatiz. Ama biz İsrailoğullarının peşine düşerek onları, Firavun ve kavmini bahçelerden, pınarlardan, saraylarında yığdıkları hazinelerden ve bereketli yerlerden çıkardık. Böylece bunlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Derken Firavun ve askerleri gün doğumunda onların peşine düştüler. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ İki topluluk birbirini görünce Musa'nın ashabı mutlaka bize yetişecekler dedi. Musa, hayır dedi. Rabbim şüphesiz benimledir. Bana yol gösterecektir. Bunun üzerine Musa'ya, asanla denize vur diye vahyettik. Asasını denize vurunca deniz anında infilak etti, ikiye yarıldı ve her bir parçası kocaman bir dağ gibi oluverdi. كالطود العظيم Ötekilerini, Firavun ve askerlerini de oraya yaklaştırdık. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. Sonra ötekilerini denizde boğduk. Şüphesiz bunda anlamak isteyenler için bir ayet, Allah'ın kudretine bir delil ve ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmediler. İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekserhum mu'minîn. Muhakkak ki senin Rabbin, işte O azizdir, rahîmdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de oku, anlat. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. Hani o babasına ve kavmine neye abdolup kulluk ediyorsunuz demişti. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا Onlar da putlara abd olup kulluk ediyoruz ve onlara ibadet etmeye de devam edeceğiz demişlerdi. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا İbrahim, peki dedi, onlara dua edip yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı? أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ Onlar, hayır ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا İbrahim dedi ki, iyi ama sizin ve geçmişteki atalarınızın abdolup kulluk ettiği şeyleri gördünüz mü? Kâle eferâeytum mâ kuntum ta'budûn. E İyi bilin ki muhakkak onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ O ki beni yarattı ve O beni hidayete erdirdi. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ Beni yediren de, içiren de O'dur. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ Hastalandığım zaman bana şifa veren de O'dur. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ Benim canımı alacak, sonra beni hesap günü diriltecek de O'dur. وَالَّذِي يُمِيتُنِي Hesap günü olan o din günü, hatalarımı mağfiret edeceğini umduğum da yalnızca O'dur. Rabbim, bana hüküm ve hikmet ver ve beni salih kulların arasına kat. Rabbi hebli hükmen ve elhikni bis-salihin. Sonra gelecekler arasında beni hayır ve doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da mağfiret et. Ona tövbe ve iman nasip et. Çünkü o dalalette olanlardandır. وَغْفِرْ لِأَبِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ İnsanların tekrar diriltilecekleri gün beni huzurunda mahcup etme. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ O gün ki ne mal fayda verir ne de evlat. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ Ancak Allah'a kalbi selim, ıslah olmuş bir kalple gelenler o gün saadete erer. اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ قلب gün cennet muttakilere, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara yaklaştırılır. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ Cehennem de azgınların karşısına çıkarılır. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ Onlara Allah'tan başka abdolup kulluk ettikleriniz hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı? Veya kendilerine yardımları dokunuyor mu? Denilir. Artık onlar, o azgınlar ve iblisin askerleri hepsi oraya, cehenneme tepe taklak atılırlar. Onlar orada Allah'tan başka taptıklarıyla çekişerek derler ki: Vallahi biz gerçekten apaçık bir dalalet içindeymişiz. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. İz nusevvikum bi rabbil alemin. Ve bizi nefsinin hevasına uyan mücrimlerden başkası dalalete düşürmedi. Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz vardır? Ne de yakın bir dostumuz. Ah, keşke bizim için dünyaya bir dönüş olsa da müminlerden olsak. Şüphesiz bunda anlamak isteyenler için bir ayet, Allah'ın kudretine bir delil ve ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmediler. İnne fî zâlike lâ âyeten ve mâ kâne ekserhum mu'minîn. Muhakkak ki senin Rabbin, işte O, azizdir, rahimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Nuh kavmi de rasullerini yalanladı. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Siz takva sahibi olmuyor, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışmıyor musunuz? اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ Muhakkak ki ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir Resulüm. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bana itaat edin. Ben buna Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmeme karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. O halde Allah'a karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bana itaat edin. Onlar dediler ki, sana hep rezil rüsva olmuş, fakir kimseler tabi olurken biz sana hiç iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların ne yaptıklarını ben bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Eğer düşünseydiniz, bunu bilirdiniz. İn hisabuhum illa ala Rabbi lev teş'urun. Ben müminleri yanımdan kovacak değilim. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ Ben ancak size gelen apaçık bir uyarıcıyım. إن أنا إلا نذير مبين. Onlar dediler ki, ey Nuh, eğer bu söylediklerinden vazgeçmezsen, muhakkak taşlananlardan olacaksın. Nuh dedi ki, Rabbim, kavmim beni yalanladı. Kâle Rabbi inne kavmi kezzebûn. Artık benimle onların arasını açarak sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri de kurtar. Bunun üzerine biz onu ve o her çiftten hayvanla dolu geminin içinde onunla beraber olanları kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda anlamak isteyenler için bir ayet, Allah'ın kudretine bir delil ve ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmediler. İnne fî zâlike lâ yeten ve mâ kâne ekserhum mu'minîn. Muhakkak ki senin Rabbin, işte O azizdir, rahîmdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ad kavmi de rasullerini yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Siz takva sahibi olmuyor, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışmıyor musunuz? Muhakkak ki ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir rasulüm. İnni lekum rasulun emin. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bana itaat edin. Ben buna, Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmeme karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ Siz her yüksek yere bir ayet, bir anıt bina edip oralarda boş şeylerle eğleniyor musunuz? اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ Ebedi kalmak ümidiyle orada sağlam yapılar ve sanat eserleri mi ediniyorsunuz? وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ Yakaladığınız zaman da elinize her fırsat geçtiğinde zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ Artık Allah'a karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bana itaat edin. فَاتَّقُوا Bildiğiniz her şeyi size veren, size davarlar, oğullar, bahçeler, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı takva sahibi olun. Doğrusu ben sizin üzerinize azametli bir günün azabının çökmesinden korkuyorum. Onlarsa şöyle dediler: Sen bize nasihat etsen de, nasihat etmesen de bizim için birdir. Bu, yaptığımız şeyler, öncekilerin geleneklerinden, yani atalarımızın yaptıklarından başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

فاتقوا الله وأطيعون. Müşriflerin, dünya menfaati için hayatını israf edenlerin de emrine itaat etmeyin. Onlar ki, yeryüzünde bozgunculuk yapıp kendini ve insanları ıslaha çalışmazlar. اَلَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ Onlar, Salih'e dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ Sen de bizim gibi ancak bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi bize bir mucize getir. Salih dedi ki, işte istediğiniz mucize kayanın içinden çıkan bu dişi devedir. Onun belli bir gün su içme hakkı vardır, belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Kâle Ona bir kötülükle dokunmayın. Yoksa sizi azametli bir günün azabı yakalar. وَلَا تَمَسُّهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ Buna rağmen onlar o deveyi vahşice biçip kestiler, sonradan pişman da oldular. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ Çünkü azap onları yakaladı. Şüphesiz bunda, anlamak isteyenler için bir ayet, Allah'ın kudretine bir delil ve ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmediler. Muhakkak ki senin Rabbin, işte O, azizdir, rahimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Lut kavmi de Resullerini yalanladı. كَذَّبَتْ Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: siz takva sahibi olmuyor, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışmıyor musunuz? Muhakkak ki ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir Resulüm. İnni lekum Resulun emin. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bana itaat edin. Fettekullâhe ve atî'ûn. Ben buna, Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmeme karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da alemlerden, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Gerçekten siz haddi aşan bir kavimsiniz. Onlar şöyle dediler: ey Lut! Eğer işimize karışmaktan vazgeçmezsen, muhakkak ki şehirden çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki: doğrusu ben sizin bu yaptığınızdan tiksinip size kızanlardanım. Kâle innî li'amelikum minel kâlin. Sonra ellerini açıp dua ederek dedi ki: Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları o çirkin şeyden kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ Ancak bir koca karı olan karısı müstesna. O geride azaba uğrayacaklarla beraber kalanlardan oldu. İllâ acûzen fil gâbirîn. Sonra diğerlerini darmadağın ettik. Biz onların üzerlerine bir azap yağmuru yağdırdık. Uyarılanların fakat yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüdür. Şüphesiz bunda anlamak isteyenler için bir ayet, Allah'ın kudretine bir delil ve ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmediler. Muhakkak ki senin Rabbin, işte O, azizdir, rahimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Eyke halkı da rasullerini yalanladı. Kezzebe ashabul eyketil murselin. Hani Şuayb onlara şöyle demişti. Siz takva sahibi olmuyor, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışmıyor musunuz? İz kâle lehum Şuaybun elâ tettekûn. Muhakkak ki ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir Resulüm. İnni lekum rasulun emin. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bana itaat edin. Fettekullâhe ve Ben buna, Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmeme karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ اِلَّا عَلَى Ölçüyü tam yapın, alışverişte eksiltenlerden olmayın. Evful keyle ve la tekunu minel muhsirin. Doğru teraziyle tartın. Ve zinu bil kis. Kâsil müstakîm. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak Allah'a asi olmayın. Ve lâ tebhasun الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'a karşı takvalı olun. Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi ancak bir beşersin. Biz senin gerçekten yalancılardan olduğunu zannediyoruz. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ Eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi gökten üzerimize bir parça düşür. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Bunun üzerine Şuayb dedi ki, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir. قال ربي أعلم بما تعملون. Böylece onu yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakalayıverdi. Gerçekten o muazzam bir günün azabıydı. إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ Şüphesiz bunda anlamak isteyenler için bir ayet, Allah'ın kudretine bir delil ve ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmediler. Muhakkak ki senin Rabbin, işte o azizdir, rahimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ Muhakkak ki bu, Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. وَاِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Resulüm, onu Ruhul Emin, Cebrail, uyarıcılardan olman için apaçık Arapça bir lisan ile senin kalbine indirmiştir. Nezele bihi ruhul emin. Ala kalbike litekune minel. Ve muhakkak ki o, öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir? Eğer biz onu Arapça bilmeyen yabancı birine indirseydik de bunu onlara o okusaydı yine de ona iman etmezlerdi. İşte biz o küfrü mücrimlerin kalplerine böylece soktuk. Onlar elem verici, iç yakan azabı görünceye kadar ona iman etmezler. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. İşte bu azap onlara kendileri farkında olmadan ansızın gelecektir. O zaman onlar derler ki, bize iman etmemiz için mühlet verilir mi acaba? Şimdi onlar alay ederek bizim azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar? Gördün mü? Eğer biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, اَفَرَأَيْتَ اِمَّنْ تَعْنَاهُمْ سِن۪ينَ Sonra onlara vaat edilen azap başlarına gelse, ثُمَّ جَاءَ faydalandırıldıkları şeyler o gün kendilerine yarar sağlamaz. Mâ eğnâ anhum mâ kânû yumetta'ûn. Biz hiçbir memleketi kulluğu hatırlatmak üzere gönderdiğimiz uyarıcı rasulleri olmadan helak etmedik. Ve biz asla zulmedici değiliz. وَمَا Hem onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. وَمَا Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. İnnehum anis sem'ile ma'zulun. Şu halde sakın Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra azaba uğrayanlardan olursun. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ Resulüm, önce en yakın akrabanı uyar. وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Müminlerden sana tabi olanlara rahmet kanatlarını ger. وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Şayet sana asi olurlarsa de ki, muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım. Ve sen, Aziz, Rahim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'a tevekkül et. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ O ki, vahyi yaymak için ayağa kalktığın zaman seni görür. اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ Allah'ın rızasını kazanmak için secde edenler arasında dolaştığında da görür. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ Muhakkak ki o Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Şeytanlarınsa kime ineceğini size haber vereyim mi? هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلَى Onlar her bir iftiracı günahkar üstüne inerler. Tenezzelu ala kulli affakin athim. Onlarsa şeytanların söylediklerine kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ İman etmeyen şairlere ise azgınlar tabi olurlar. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ Görmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar? Alam ta'annahum fi kulli vadin yahimun Ve yapmayacakları şeyleri söylerler. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ Ancak iman edip salih ameller işleyenler, Allah'ı çokça zikredenler ve zulme uğradıktan sonra Allah tarafından yardım görenler başka. Zulmedenler hangi dönüşe, hangi akıbete döndürüleceklerini yakında bilecekler. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve zekerullâhe kesîran ve entesarû min ba'di mâ وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 93 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın, levh-i mahfuzun ayetleridir. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. Müminler için bir hidayet ve bir müjdedir. هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Müminler o kimselerdir ki namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışırlar, zekatı vererek nefislerinin cimriliğini temizlerler ve onlar ahirete kesin kes görüyormuşçasına inanırlar. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Muhakkak ki biz ahirete iman etmeyenlerin amellerini kendilerine süslü gösterdik. Bu yüzden onlar dünyada bocalayıp dururlar. İnnellezîne lâ yu'minûne bil-âhireti zeyyennâ lehum a'mâlehum fehum ya'mehûn. İşte onlar öyle kimselerdir ki azabın en kötüsü onlarındır ve ahirette en çok hüsrana uğrayacak olanlar da onlardır. Ulaikellezine lehum su'ul azabi ve hum fil ahireti humul ahireti. Resulüm, muhakkak ki bu Kur'an, hakim, alim, her işinde hikmet ve hayır olan, her şeyi ve herkesi bilen Allah tarafından sana ilka edilip gönlüne indirilmektedir. وَاِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. Hani bir zamanlar Musa, Medyen'den Mısır'a dönerken ailesine, "Gerçekten ben bir ateş gördüm. Gidip size oradan yol hakkında bir haber getireceğim yahut ısınırsınız diye bir kor ateş getireceğim" demişti. İz kâle Musa li ehlihi inni anestu nâran sâtîkum minhâ bihaberin ev âtîkum bişihâbin kabesin لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. Oraya geldiğinde kendisine şöyle nida edildi: "Bu ateş gibi görünen Allah'ın nurunun tecellisinin içinde olanlar ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir." Felemma ca ehanudiyen burike men fin nari ve men Ey Musa! Muhakkak ki ben aziz, hakim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve her işinde hikmet ve hayır olan Allah'ım. Ya Musa! Asanı at. Ne zaman ki Musa asasını atıp onu kocaman bir yılan gibi hareket eder görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Allah buyurdu ki, ey Musa, korkma. Çünkü benim huzurumda rasuller korkmaz. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ Ancak zulmeden kimse başka. O da sonra işlediği kötülük yerine güzellik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben Gafur ve Rahimim. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edenim. İllâ men zaleme thumme beddele husnen ba'de su'in fe in Elini koynuna sok da Firavun'a ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz, bembeyaz, nur saçan bir el olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavim oldular. Nitekim mucizelerimiz onlara açıkça görünen bir şekilde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri bunlara, bu mucizelerimize ikna oldukları halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Ama bak, o fesatçıların akıbeti nasıl oldu? وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ فَأَنْتَ فكان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم.